राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता वन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम गीता का आरंभ हुआ है जब अर्जुन शरण हो गए, कार्पण्य दोषोपहदस्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्येयस्यान्यस्यतम रूहितान्वे शिष्यस्तेऽहं साधिमान् त्वाम प्रपन्नम्। आपके मैं शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए। अंत में भगवान ने कहा उसमें सर्वगुयतम भूयश्नु में परमं वचः। ये सर्वगुयतम भगवान ने एक बार ही कहा है, वो क्या है कि वाम एकम शरणं व्रज, मेरे शरण हो जा। अनन्य भाव से केवल भगवान की शरण हो। शरण होते ही सभी चिंता, सभी तरह के भय, सभी शंकाएं, सभी शोक, सभी हलचल अपने जिम्मेवारी सब मिट जाती है। भगवान के शरण हो गए, भगवान से बढ़कर कोई भी हो नहीं सकता, है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं। और केवल शरण हो जाने के समान और कोई साधन नहीं है। सब साधनों की अपने पर जिम्मेवारी रहती है, साधनों की, साधकों की भी। इसमें भगवान के शरण हो जाए अपने पर कुछ नहीं, केवल शरण भगवान के आशीर्वाद। अपनी सदा के लिए चिंता मिट गई, कुछ नहीं करना हो गया। अगर जैसे आप गृहस्थ अपनी कन्या के लिए चिंता करते हैं, कन्या बड़ी हो गई, घर भर अच्छा मिलकर के आप ब्याह देते हो, तो वो चिंता मिट जाती सदा के लिए। आप ही वही हैं, आपकी कन्या भी वही है, बस उन कन्या की चिंता मिट जाती और उसे खुद के भी कुछ चिंता नहीं रहती। ऐसे अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे, वो सदा के लिए, वो ब्याह भी सदा के लिए होता है। ऐसे भगवान के अर्पण कर दे तो अपनी कोई चिंता नहीं रहती, कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, कोई कुछ भी काम बाकी नहीं रहता, और सभी काम करना होता है। पति के घर जाने पर घर का सब काम करना होता है, अपना करना होता है, पर अपने लिए कुछ करना रहता ही नहीं। अब पति का धर्म है इस वास्ते अतिथि सत्कार करना है, साधु ब्राह्मण कोई आज वो भिक्षा देना है, मेहमान आज हो तो उनका आदर सत्कार करना है, केवल पति के नाते और कोई संबंध, अपना संबंध व्यक्तिगत कुछ नहीं। पति का धर्म है वो ही धर्म पालन करना है, अपने कुछ नहीं करना है और सब काम करना है। इस तरह से भगवान के शरणों की शरण हो जाए तो अपने लिए कुछ नहीं करना है, भगवत आज्ञा के अनुसार काम करना है। मन मना भो, मद भक्तो भो, मद याजी, मद दिनशीलो भो, मांग केवल भगवान का हो गया वैसा। अब उस स्त्री का गोत्र भी पति का ही गोत्र हो गया, जहाँ पैदा हुई, पाली गई, बड़ी हुई, योग्य बनी, वो गोत्र भी नहीं रहा, गोत्र ही पति का ही हो गया। ऐसे भगवान के शरण होने पर उसका गोत्र अच्युत गोत्र हो जाता है, अपना कोई गोत्र नहीं रहता, अपनी कोई जाति नहीं रहती, अपना कुछ नहीं रहता, केवल भगवान के। इसका अर्थ नहीं है ब्राह्मण ब्राह्मण का काम न करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम न करे, वेश वेश का काम न करे, शूद्र शूद्र का काम न करे, वो स्वांश है काम वैसा ही करे, परंतु वो है नहीं उसका, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र बन नहीं है, भगवान का है बना, केवल भगवान को। तो इसलिए क्या होता है, अहंता बदल जाती है। ये अहं के तीन रूप है, चाहे अहं को शुद्ध कर दो, चाहे अहं को मिटा दो, और चाहे अहं को बदल कर दो, तो कर्मयोग से शुद्ध हो जाता है और ज्ञान योग से मिट जाता है और भक्ति योग से बदल जाता है। अंत में तीनों ही शुद्ध और बदलना मिटना एक हो जाता है। यह अलग अलग साधनों की दृष्टि से होता है। फिर निर्मम होने अहंकार हो जाता है, सब अहंकार अपना रहा ही नहीं। वास्तव में तो शरण होने पर ही अहंकार बदल जाता है, परंतु फिर साफ अनुभव हो जाता है और वो मिट भी जाता है। अहंकार कोई अपने संबंध ही नहीं रहा, नाम निशान नहीं रहा, भगवान के भगवान में ही लीन हो गया वो। तो शरणागति का भाव बड़ा शुद्ध पवित्र उत्तम श्रेष्ठ है और बड़ा सुगम है। कठिन किसके लिए है, जो अपने में बुद्धिमान मानता है, अहंकार रखता है कि मैं समझदार हूँ, कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान रहता है, वे शरणागति कठिन होती है। शरणागति में ये अहंकार लीन हो जाता है, ये रहता नहीं, फिर ये अहंकार रहे तब जब वो कठिनता रहती है। जैसे नींद रहने के लिए आप सो जाते हो और नींद लेने के लिए कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता है, प्रत्युत परिश्रम छोड़ देना पड़ता है, कुछ नहीं करना, तो आप साफ नींद आ जाती है। ऐसे ही भगवान के शरण होने पर अपने कुछ करना नहीं पड़ता है, आप से आप शरणागति सिद्ध हो जाती है। नींद में तो अविद्या में लय होते हैं, इसमें विद्या में, क्यों वह नींद की शरण नहीं है, वह भगवान की चिन्मय चेतन निभाना आनंद निभाने की उसमें ही लीन हो जाता है। फिर उस दिन में परमात्म तत्व की शक्ति आ जाती है, नींद में तो बेहोशी हो जाती है, वहां बहुत विलक्षण वहां होश आ जाता है। कहते हैं स्थिर हुई बुद्धि में वेदों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, वेदों का जो तत्व है ऐसे भी वो प्रकट हो जाता है। बिना पढ़े लिखे वहां से वो ज्ञान सीधा आता है। अहंकार के कारण से वो अटकता है। ज्ञान तो सबके लिए समान है, भगवान का सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के उत्पन्न किए हुए हैं, सभी भगवान के प्यारे हैं। परंतु अहम अलग रखने के कारण से वो अटकता है ज्ञान, उनकी शक्ति अटकती है। जो अपना अहंकार रहा ही नहीं, अपने भगवान में लीन हो, कहां अहंकार रहा, तो वो ज्ञान सीधा आता सर। विश्वास तुमने सुना है कि वेदों के पढ़ने पर तो कुछ संशय रह सकता है, परंतु भगवान के अनन्य शरण होने पर फिर संशय रहता नहीं, क्योंकि वेदों के लिखने की परंपरा में कोई पीछे से अशुद्धि आ जाती है, कोई चीज मिल जाती है तो उसकी कमी रह जाती है। पर शरण में तो साक्षात भगवान से ज्ञान उतर जाता है तो निसंदेह हो जाती है, वो संदेह नहीं रहता कोई। क्या यस्य निःश्वसितं वेदा, जिस परमात्मा की श्वास है वही वेद है, जो आप प्रयत्न सतह चलते हैं वो वेद है। भगवान सवार होते हैं, गर्व पर चढ़ते हैं, कदे गर्व की पांखों से भी वेदों की रिसाएं निकलती हैं। वो चिन्मय है, सब गर्व है, भगवान है, उनके वस्त्र है, उनके आयुध है, जो सब चैतन्य घन आनंद घन है, उन पांखों से वेदों की रिसाएं होती, तो वो वेदों का आशय शरण होने पर वो सब आ जाता है। बस कुछ संदेह नहीं रहता, कोई संशय नहीं रहता, उसके आचरण सबके लिए आदर्श होते हैं। यद यदा सरती श्रेष्ठ तत्व दोनों जना स यद प्रमाणों कुरुते लोकस्तन वर्तते, यद यदा सरती श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ हो जाता है परमात्मा स्वरूप। ऐसे आदमी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने किसी आदर्श मानते हैं, वैसे आचरण करते हैं, पर असली श्रेष्ठ हुआ है जो अपना अहंकार है ही नहीं, केवल भगवान के अर्पित हो गया। तो जो जो आचरण करते हैं वही शास्त्र बन जाता है, जो कहते हैं वही शास्त्र बन जाता है, वो आदर्श बन जाता है। तो अपने कोई आदर्श नहीं है, कोई श्रेष्ठ नहीं, पसंद नहीं, कोई नहीं, अपने तो केवल अपने आप को भगवान को अर्पित कर देना है। फिर भगवान की जैसे मर्जी हो जाए, बदरा कह राम तारी रहिए। अपने लिए कर्तव्य कर्म कहा है, आज्ञा दे दी भगवान ने, वो आज्ञा पालन करना है, और अपने कुछ करना है ही नहीं। और वो आज्ञा पालन भी करना नहीं पड़ता है, आज्ञा पालन होता है स्वतः, करना तभी तो पड़ता है जब तक अहंकार है, अहंकार मिटने पर करना पड़ता नहीं। आप साहब जिस शक्ति से भगवान काम करते उसी भगवान की शक्ति वहां काम करती, प्रभु की शक्ति, क्योंकि शक्ति की वहां आड़ नहीं रही, मन बुद्धि आदि की आड़ लगती है तब वो शक्ति काम नहीं करती, आड़ लगा देता है मनुष्य अपने अभिमान के कारण से, अहंकार के कारण से, व्यक्तित्व कारण से, वो सब मिटकर भगवान का अर्पण हो गया तो फिर भगवान का ज्ञान सीधा आता सरलता से, कोई बाधा नहीं लगती। तो शरणागति में सब कुछ आ जाता है। बड़ी रहस्य की, भीतर की, भगवान के आशय की बातें आप आना रहती आप उसे संदेह कोई रहता ही नहीं, क्योंकि उसे खुद का काम ही नहीं है, वो भगवान के ही वचन भगवान की बात होती है, भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो भगवान की कृपा से वो भगवान की सब शक्ति आ जाती है। अपने गीता की संख्या पूरी करने के लेख लिखा, उसमें नष्टो मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादा नया चित स्थितोस्मि घर संदेह करिष्ये वचनम तव। इस श्लोक को भगवान का माना है तो अर्जुन का ये मोह नष्ट हो गया और स्मृति आ गई, याद आ गई, जो पहले वास्तविक तत्व था उसे याद आ गई, जो मोह है ढकी हुई थी वो नष्ट हो गया, तो स्मृति उदय हो गया स्मृति का। स्मृति कोई नई मिली नहीं है, स्मृति लब्धा चीज होती है, वो पुरानी जो खोई मानी थी वो मिल गई। शास्त्रों में कंठ स्वामी कर न्याय बताया है, कोई आदमी रहा था उसने स्नान किया, फिर कपड़े पहने, फिर गया, फिर भोजन किया, भोजन करने के बाद हाथ गया यहाँ, तो वो कंठ नहीं है, डोरा था सोने का, वो मिला नहीं। फिर जहाँ भोजन किया वहां गए, कपड़े जहाँ रखे थे वहां भी नहीं मिला, फिर जहाँ स्नान किया वहां गए, वहां भी मिला नहीं। लोग कहने लगे साधु रख हो गया, हमारे तो कंठ खो गई। सब में विचार हुआ भाई कंठ खो गई। एक सज्जन बैठे थे, उसने देखा ऐसे कंठ है, यहाँ थोड़ी सी ऐसी दिख रही, कंठ कैसी थी, ऐसी थी क्या? अरे यही थी ऐसी नहीं, यही तो खो गई। तो कंठ पहले थी और बीच में खो गई और अब मिल गई, ये तीन दशा हुई। कंठ तो वैसी जैसी नहीं खोने पर थी, वैसी खोने पर भी वैसी थी और मिलने पर भी वैसी। केवल मोह मिट गया, भ्रम मिट गया, भूल मिट गई। ऐसे हम परमात्मा के हैं, उसके शरण होने से, सर्वथा शरण होने पर, आम न रहने पर स्मृति आ जाती है। तो भगवान ने स्मृति लब्धा कहा, अर्जुन ने कहा भी नष्टो मोह स्मृति लब्धा। लब्धा पद है ना, ये बड़ा विचित्र है। लब्धा का पर्याय बढ़िया हमें मिला नहीं है, हिंदी में इसका बढ़िया पर्याय मिला नहीं है। आपको तो बता देना भाई, कहते हैं पा गई वस्तु, पा गई मिल गई पा गई। तो मिल गई नई वस्तु के लिए भी होता है, हमने वस्तु पा ली नई के लिए भी लागू होता है। पर लब्धा पद वो है जो बीच में नहीं का वहम हुआ था और है वो लाद गई, इसको लब्धा कहते हैं। जोधपुर की भाषा में लाधी, बीकानेरी भाषा में लाभी, पंजाबी भाषा में लभी, जो पुरानी थी वो हिंदी में क्या पर्याय जानते नहीं। पा गई कह देते हैं, मिल गई कहते हैं, हाथ आ गई, मिल गई, पा गई, हस्तगत हो गई, ऐसा कहते हैं। पर नाभि में स्वारस्य वो स्वार्थ नहीं है। स्मृति लब्धा तो स्मृति नाम भी पुराने का है, नया ज्ञान होते हैं उसको स्मृति नहीं कहते हैं। स्मृति कहते हैं याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई अर्थ भूल मिट गई, भूल मिट गई आ गई याद क्या वो तो थी ऐसी। तो स्मृति लब्धा दोनों पद ऐसे विलक्षण है, जैसे वो तो सहज है जैसे जैसे हो गया बस, अब नहीं कुछ भी हुई वो मोह मिट गया, नहीं है हमारे पास, हमारे ज्ञान नहीं है, ये बैम मिट गया और हुआ हुआ कुछ नहीं है जो कहते हैं। इस बार संतों ने कहा खोई कहे सो बावरे, लादी कहे सो कूस, मिल गई कहे सो कूस, पाया कहे सो कूस, अरे पाया खोया कुछ नहीं जो कहते हैं भरपूर, पाया कहे शुकुर पहले यूं कह दो भले, खोया कहे शो पाया कहे शो बावरे, खोया कहे शुकुर पाया खोया कुछ नहीं ज्यो कहते हो भरपूर। इस वास्ते उसके जानने पर मोह नहीं होता, मोह कैसे हो, वो तो मिट गया मोह मिट गया बस, यदि ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं यास्ति पांडव, इसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होगा, होगा ही नहीं, तो मोह है वो चीज तो मिटने वाली होती है, स्मृति वो पुरानी होती है, लादी वही होती है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा। तो फिर क्या हो गया, करिष्ये वचनम तव, भगवान के पास आदर करूंगा, अब भगवान की तरह उसका होगा, तो भगवान का आशय उनके तरह, दूसरों की तरह भगवान के आशय तरह सब करीशी वचनम तव, फिर गीता पूरी हो गई, अब भगवान वास नहीं है पूर्ण, इस तरह से अपने शरण हो जाए भगवान के, सर्व था न ममता रहे न अहंता रहे न अपने को सत्ता रहे, सब भगवान मिल गया। नारद सूत्र में आया कि तस्मस तज्जने भेदा भवात, उसमें उसे भगवान में भगवान के भक्त में भेद नहीं है, क्यों ये तस्तदिया, क्योंकि वो तो उनके हैं तो भेद कहाँ हो। फिर सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य, हमारी बुद्धि में संसार है हमारा बनाया ही, फिर सर्वम ब्रह्मात्मकस्य विद्या आत्मनिशया परिपश्यन् उपरमेत सर्वथा सर्वतः मुक्त संशय, कोई संदेह नहीं रहा सर्वथा मुक्त संशय, आत्मनिशय परमात्म तत्व का जो ज्ञान है इससे सर्वम ब्रह्मात्मकम सब विस्तृत है, वासुदेव सर्वम, सब आत्मा शुद्ध नारायण नारायण नारायण।